بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر الثاني عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على سفينه بصبيح وقمرين. رواه احمد والترمذي وابو داود والجواري. حضرت انس سے روایت ہے عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء فرمایا ہے ہمارا صفیتا صفیہ پر یہ سبیق تمارن ستو اور خرما سے ساتو سے لوگ اور خرما سے لوگ ساتو اور خرما جی سے مانس علیما مختصر علیما ایم تو کہو ساتو ہے نا خرما کے لیے ایم نے کھائے خرما تو پیٹ پر لے کھانا اس میں زمانہ یہ رکم چل خرما ہلے خرما ساتو ہلے ساتو دس پندرہ رقم زندگی کٹتے مان ساتھی نتا مان ساتھی نتا انا وجد ان توقع على ابن ابي طالب فصنع له طعاما فقال فاطمه لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على عضد زيجابه فراى القمام قد ضرب في ناحية البيت فرجع قال فاطمة فتبعته فقلت يا رسول الله ما وجدك قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزورا رواه أحمد وابن ماجه سفينة حضرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي سيلو سفينة تعلق سفينة هو شيك كلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب اکرام کون دین رہتے سفینا رہتے تاج میں چلے ایک شکر کا پر سب کھلے گرم ہے رد لے کھلے یہ سفینا پاس سفینا سب دن گزار ہوتے یہ کرنے سفینا ہو جائے سفینا مانی کاشتی کاشتی جب مچھ گزار کرے سفینا گزار ہوتے سفینا کرنا آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے یہ سفینا نجر ساتھی کے ساتھ روم دیکھے گئے روم دیکھے تو یہاں ایک گھٹنا ہوئے سے ساتھی کے ہارائی گئے ایک ایک ہٹتے سے سامنے آستے ایک باغ جنگی باغ سے ایک ہمیں رسول خادم ہمارے ساتھی کے ہارائی گئے আমার সাথীদের তালাক করে দাও মার এমনি মাথা কিছু দিয়ে দিয়া লেজরা লাগতে লাগতে সামনে দিয়ে হাঁটছে আর কিছু করে না তাহি না এই বাগান লোকে হাঁটছে যেখানে জঙ্গলের থেকে আওয়াজ আসত বাঘ ধরে দিত পরে রাস্তা রেখে দিত এরপরে নিজের সাথীদের সাথে মিলিয়া বাঘ দেখে জঙ্গলের দিয়ে তাহি না রে কিছু করে না سفینا اے سفینا ان رجل جواب علی ابن ابی طالب سفینا کا سفینا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص ان رجل ایک شخص جواب مہمان ہوا ہے جواب مہمان ہوا علی ابن ابی طالب کا جواب علی ابن ابی طالب جواب علی ابن ابی طالب جواب بیل علی ابن ابی طالب پپری دی علی ابن ابی طالب کا مہمان ہوا علی ابن ابی طالب تروج گیا مہمان ہو گیا فصنع له طعاما علی ابن ابی طالب نے کھانے کا انتظام کیا ہے علی ابن ابی طالب نے کھانے کا انتظام کیا انہیں کھانا انتظام کر سے مہمان اچھے فقالت فاطمۃ لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکل معنا تو فاطمہ نے کہا ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے لو دعونا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے فاکل معنا ہمارے ساتھ کھاتے تو اچھا ہوتا ہمارے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیا আমাদের সাথে সবাই কেন তো ভালো হতো রসুল তো না পেয়ার পাতা আউ তো উনি রসুল কো বলা হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহিসসালাম আয়ে হ্যায় ফা ওয়াযা ইয়াদাইহি আলা ইযাদাতাইল বাবে ফা ওয়াযা রাখা হ্যায় রসুল اپنا دونوں مبارک ہاتھ کو علی عزت باب فاطمہ کے دروازہ کے دونوں چوکھٹ پر، رسول نے اپنا دونوں ہاتھ مبارک ہاتھ رکھا ہے فاطمہ کے گھر کے دروازہ کے دو چوکھٹ پر، بابئی عزادت باب دروازہ کے دو چوکھٹ پر، عزادتن چوکھٹ فارل کرام، تو حضور نے دیکھا ہے کرام کو، کرام ایک منعقد چادر کو دیکھا ہے، دیکھا نقشدار چادر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوارے ایک حضمت گر نقشدار چادر منعقد چادر، ہاں کرام قد ضربا فی ناحیت البیت، یہ رکھا گیا جا چادر گھر کے ایک کنارہ میں، ناحیت البیت گھر کے ایک کنارہ کنارہ میں، گھر ایک کنارہ میں تھی کیدنی ڈائگریکٹ سے یہ چادر کیا سرخ چادر منقر چادر، سارا جہاں حضور آپ چلے گئے ہیں گھر میں داخل نہیں ہوئے، بھارت فاطمہ تو تابر کرو، فاطمہ کہتی ہے میں نے حضور کے پیچھے ہو گئی، فاطمہ حضور پیچھے ہو گئے، فقلت یا رسول اللہ ما ردک، میں نے کہا یا اللہ کے رسول کی چیز نے آپ کو رود کر دیا ہے، آپ نے تو عمر کرو جیسا کھائیتے کی جنہیں آپ نے بادا دیسے آپ کو بلتے بندرنا، قالا انہو لیسا لی اول نبی ان یدخل بیتا مطلقا، حضور نے فرمایا ہے بے شک نہیں ہے میرے لیے، یہ تو کسی نبی کے لیے، میرے لیے یہ کسی نبی کے لیے، ایت خدا بیتن مذرقن کہ نفس نگار گھر کے اندر داخل ہو، کبھی نبی کا شان نہیں ہے اور نفس نگار گھر میں داخل ہو، امر جن نے اتوا کون نبی جن نے سے گھر مدے رنگ ڈنگا سے نفس پر سے এই গরম এতে দাখল হওয়া আমার উচিত না, এই জন্য আমি গেছি তাহ আহমদ বর্তমান চলো وعن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ قال اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من دعیا فلم یجب، جس کو دعوت دی گئی ہے اس نے قبول نہیں کیا ہے، جس کو دعوت دی گئی ہے اس نے قبول نہیں کیا ہے، دعوت دیتے کون کرنا فقط عصى اللہ رسول، اس نے خلاف کیا ہے اللہ کا رسول کا، اللہ اللہ رسول خلاف کرتے، فمن دخل على غیر دعوت، اور جو شخص داخل ہو گیا ہے بغیر دعوت کے، دعوت خانہ ہوتے سے یہ دعوت دینی یہ دعوت سارے داخل ہوتے، ومن دخل بغیر دعوت، اور جو شخص دعوت کے بغیر داخل ہو گیا ہے دعوتی خانہ میں، دخل سارقا چور بن کے داخل ہوا ہے، دخل سارقا چور بن کے داخل ہوا ہے، چور بھیا ہی داخل ہو سکتے داخل تو داخلات اسی اسی چن نا چور بھیا، اور خرج مغیرن اور غارت گری کر کے نکلا ہے، ڈکتی کر کے نکلا ہے، جیسم نے کی گھر کے سے چور جیسم گھر کے بیرے سے ڈاکائے، اور خرج مغیرن اور غارت گری کر کے ڈکاتی کر کے نکلا ہے، رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد، چلو قرآن رضی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجتمع داعیان فاجب اقرب ما بعد وان سرق احدهما فاجب الذي سرق، رواہ احمد و ابو داؤد، رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب ایک ویکتی، وہ ویکتی نام ہے نا کہ نا اصحاب کلہم عدود، صحابہ سب کے سب مرنے والا ہے، صحابہ جتنے نسل سب مرنے والا ہے، ایک جن صحابہ رو غیر معتبرنا باب ایہم اقتدائتم تمہارا یہ صحابہ کونو ایک جنر جدی اقتدا کرو یہ صحابہ جرم کرسے ہمیں ارکم کرو اقتدائتم بلہ حیات حیاتے صحابہ ایک جنو حیات سراسی دنا یہ جنے صحابہ دن نام لیلو پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا الداعیان جب کہ جمع ہو جاوے دو دعوت دینے والا تمہیں حضرت تمہار کسی دو دن آسے آسے آپ جگہ کین آسو کہ حضور اپنا کے دعوت دیتے دونوں دن پوچھے فاجب اقربہما بابا تم قبول کرو ان دونوں کے دروازہ جس کا قریب ہے تمہارے گھر کا ادھر بجنے گرد دروازہ تمہارے سامنے دیا ادھر قبول کرو تمہیں کی قبول کروا جار کر کھڑا بال ہے ادھر بولے آگے پیچھے وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا اگر ان دونوں کے ایک آگے ہو فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ تم قبول کرو جس کا آگے ہوا ہے یہ آگے دعوت سے یہ دعوت قبول کرو تم تو ایک تو صحیح بنا پر تمہارا گھر کھائیے ایک یہ آسم اللہ سے ایک دن تک کو تو دعوت کا ہے اللہ کا عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي. ابن مسعود سے روایت ہے انه قال اس نے فرمایا ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام يوم اول حق پہلے دن کا کھانا حق ہے کھانا چاہیے حق منی کھانا چاہیے کھاؤ سے اور طعام یوم الثانی سنت اور دوسرے دن کا کھانا یہ بھی سنت ہے دوسرے دن کا کھانا یہ بھی سنت ہے یہ دیدن اب تعداد سے اجر کا سنت اور طعام یوم الثانی سے سمع تم اور تیسرے دن کا کھانا یہ سنانا ہے لوگوں کو سنانے کے لیے کیا ہے دن کھاؤ کے تمہارے گھر میں ایک نام تمہیں کیجیے نہیں کرو مانس کو سنا امکیر بھی چلے دیا امر کے ایک دن بچوں کو ہمارے کمیونٹی سینٹر کے پاس بس کام ہو یا میں سارے سے سنا تم تیسری دن کا کھانا سنانا ہے ہمارا سامنا جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا سام اللہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو سنانے کا سزا دے گا اور جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنانے کے لیے سنانے کا سزا دے گا قیامت دی سنانے شکتی دی قیامت دن دی آگے بڑھ ایک دن آگے بڑھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ বলছেন ওনার সঙ্গে থাকবেন বলে সাত দিন পর্যন্ত পাওয়া যায় না এখানে হাতিতে বলে দুই দিন দুই দিনে গেছে তিন দিনে এটা যাইবে না এরিয়ার মধ্যে মানুষের হয়ে জানানোর মধ্যে মানুষের জানাবার জন্য খালি খাওয়ানোর মধ্যে সাপ নাই খাওয়ানোর মধ্যেও সাপ নাই কালকে আমাদের দিন এটা সাত দিন অনেক রান্না عن عثمان بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام كذلك اين اين اكل رواه ابو داود وقال ما هي كنا وصحيح انه عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه وعن اكرمه اكرمه سي اكرمه نو ابي جهل سي عن ابن عباس روایت کرتے ہیں ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نہا عن طعام المتبار این اوکر منع کر دیا ہے تو فخر کرنے والا کی کھانا کھانے سے نہا منع کر دیا ہے عن طعام المتبار این آپس میں تو فخر کرنے والا کی کھانا این اوکر کھانے سے দুইজন ফকর করতে মানুষকে খাওয়ায়, আমি একদিন খাওয়াই তুমি কতদিন খাওয়া, এইভাবে খানা দায়িত্ব পান করছে। তোমরা দুইজনের একজনের খানা তো দেবে না, রসুল্লাহ المتباريان لا يجب لا يجابان ولا يقل طعامهما، قال الإمام أحمد يعني المتعارفين بالصداقة والخلق والرياء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتباريان دو فخر کرنے والا، آپس میں دو فخر کرنے والا، فخر کے لیے، نام کے لیے، خدانی کے لیے کہتے ہیں، لا یجابان، کسی کا جواب نہیں دیا جائے گا، آپس میں دو فخر کرنے والا پہ کسی کے جواب نہیں دیا جائے گا، کسی کے کھانا قبول نہیں کہا جائے گا، بلا یو کلو پاب ہو ماں، اور ان دونوں کے کسی کے کھانا کھایا نہیں جائے گا۔ بالا امام احمد، امام احمد کہتے ہیں یعنی متحدین کی ضیافت فخر اور یا یعنی فخر کرنے والا ضیافت میں، ضیافت میں آپس میں فخر کرنے والا اور بتانے والا، ضیافت کی آپس سے گرو کرا اور مرض کو دکھائی دیا، ہم یہ پوری بھائی کے بھائی یہ جن میں جب بھی کیا خاص ادھر کون ڈر تھی قبول کرو نمان۔ رمضان بن حسین قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جاوید طعام فاسقین۔ عمران ابن حسین سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، نہا منع کر دیا ہے رسول اللہ عن اجابت طعام الفاسقین، فاسقین کے کھانا کو قبول کرنے سے، فاسقین کے کھانا کو قبول کرنے سے، فاسق جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل، روي الاحاديث الثلاث للبيهقي في شعب الايمان، وقال هذا مصحف لان الظاهر ان المسلم لا يطعمه ولا يسيقه الا ما هو حلال عنده. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم على اخيه المسلم، جب تمہارے کوئی بھائی کسی مسلمان بھائی کے گھر میں داخل ہو، جیسے ایک مسلمان آپ سے مسلمان گھر داخل ہو، فلیأکل من طعامہ، بس چاہیے کہ اس کے کھانا کھائے وہ گھر پر آئے، جب بھی کھانا کھوائے تو نہیں کھا، ولا یسأل اور سوال نہ کرے، ویشرب من شرابہ اور اس کے پینے کی چیز وہ پیے، ولا یسأل اور سوال نہ کرے۔ رواه الاحاديث الثلاثه في بيانات عن شرور الايمان، وقال هذا وان صح اگر یہ حدیث صحیح ہے، فلا ان الظاهر ان المسلم لا يطعمه ولا يسقيه الا ما هو حلال عنده، بس اسی کے ظاہر یہی بات ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں کھلاتا ہے، ولا یسقی اسقی ہے اور نہیں کھلاتا ہے، الا ما هو حلال مگر وہ چیز جو اس کے نزدیک حلال ہے وہی کھلاتا ہے، یہ چیز تاج بن کرے حلال ہودے کا حضور گلے حضور کرے ایک تو خاطر کرے بارو جنس کھاوے درکار خراب جنس کھاوے گناہ ہو جائے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کنے تھے آواز کرتے وہاں سنی تو بکتی سے مانگ سکتے ایک دروگا حضور پہ حضور اپنا دعا حضور پر نہ ہم بھی دعا اسویدھا تو بولو اچھا اسویدھا تھکلے ہمیں گھر کھانا پکیا اپنا کیسے پکائی دیں আপনার আর মাল প্রাইস দিতে কয় না আমার অসুবিধা। এরপরে বলো আচ্ছা অসুবিধা দেখে আমি কিছু টাকা দিয়ে দিই, আপনি খাইবেন তাও অসুবিধা নেই। ইয়ার পরে বেশ দাম রাত মেজাজ গরম হয়ে যাবে, মেজাজ গরম ইয়ার পরে বিদ্যুৎ আপনারা তো দাওয়াত খানে আর এখন অসুবিধা এরকম তো কখনো পর পরে উনি চুপ করে গেছে। চুপ করে থাকার পরে এই বেড়া কাঁদা চলে গেছে, যে বেড়া কয়েছে এই বেড়া কাঁদা চলে গেছে। কাগজের গোচর হুজুর আমি বুঝছি কাকি বুঝবে, তো আমরা তো দারোগা চাকরি করি পুলিশ চাকরি করি, আমাদের তো চাকরি ঠিক নেই, আমরা তো গোচর টাকা নেই, এই জন্য আপনি আমার দ্বারা তো করে নেই। তো আমি ওয়াদা করতেছি আমার এই চাকরির টাকা আপনার কাটবে না, আমার বাপের সম্পদ আছে, আমার বাপের সম্পদ থেকে আপনাকে বাঁচো খাবের বাবার পুকুরি থেকে আপনার মাছও খাবে। তা আমি ধরছি বুঝলেন, এরপরে আমি বলব পাগল ফাঁসান মাছ তো কাসম মানে বাড়ি মোকাবার করনা, তাকসি মোকাবার করনা, বাড়ি মোকাবার করনা, তাকসি মোকাবার করনা। এখানে যে এই অনেক খাদম আছে না, ইমাম আছে, মহাজন আছে, তো মহল্লা ভালারা কী করে ইমাম সাহেব খানা দেয়, মহাজনের খানা দেয়, খাদেন এদের খানা দেয়, এদের বাড়ি বাড়ি মোকাবার করে। বাড়ি মোকাবার করেন কেন? আজকে মোগল বানাচ্ছে, আজকে তুমি খাবে ওই খাবে, এরকম সাত দিনে সাতজনে খাবার দেবে। এবারে তার চিন্তা নয় বাড়ি মোকাবার করা যেতে হবে, আজকে কার করে খানা শুক্রবার আজকে দরকার অনুকরণ করা, তো একদিন মোকাবার করে দেয় এই সব এই যে খাদে খানা আনে সে ওই ঘরের থেকে আনে। এইবারে এরকম ভাবে বাড়ি মোকাবার করে দেওয়া, অনেক বিবি দেবী থাকে তো বাড়ি মোকাবার করে দেওয়া, সোমবারে তোমার ঘরে, মঙ্গলবারে তোমার ঘরে, এরকম দুই বিবি থাকলে একদিন তোমার ঘরে একদিন ওর ঘরে, তিন বিবি থাকলে এরকম তিন দিন দুইজনের ঘরে, চার বিবি থাকলে চারজনের ঘরে। রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বিবি ছিলেন? এগারো। অথচ খাদিজাত কুবরা যত ছিল তিন চার বিঘা ঘরের নাই একবার করে, আর জায়নাব বিনতে খুদানা, জায়নাব বিনতে খুদানা উনি অন্তর করছেন, অথচ খাদিজাত খাদিজাত কুবরা উনি অন্তর করছেন, জায়নাব বিনতে খুদানা অন্তর করছেন, আর রসুল কত নাম নয়, এই নয় জনের এখানে নাম আছে, নয় জনের এই এখানে নাম আছে, কোনখানে এই নিচে এইখান থেকে এইখানে এইখান থেকে এইখান থেকে নয় জনের নাম আছে। বাবুল কাসমে বিবিওকে দরমিয়ান তাকসিম মুকাররার করনে কে বাদ আল ফসল আউয়াল পহলি ফসল আন ইবনে আব্বাস হযরত ইবনে আব্বাস রওয়ায়াত হয় আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কো উঠা দিয়ে গয়ে, উঠবে না উঠা দিয়ে গয়ে, আন তিসঈন ইসরাতে নও বিবি হচ্ছে বাকা ইয়াকসিম মিনহুন্না লিসমানে, আর হুজুর নও বিবি হচ্ছে আট কে লিয়ে তাকসিম মুকাররর দিয়া হ্যায়, আট কে লিয়ে তাকসিম মুকাররর দিয়া হ্যায়, বারি মুকাররর দিয়া হ্যায়, মুত্তাফাকুন আলাইহি মুত্তাফাক আলাইহি, আর এক কা বারি নি দিয়া হ্যায়, কার দেনে ওজা কিতে হয়ে আছে। চলো قال عائشة أن الصادقة لما كبرت قالت يا عائشة أن لما كبرت لما كبرت قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم السوداء إيه ساتر صحابة تفن قلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم তার কোনো কথায় কষ্ট খাইছে, কষ্ট খাইয়া যদি সে তারা দেয় ও বলছে হুজুর আপনার তারা দেবেন, আমার ঘরে যেদিন আসতেন একদিন আপনার দিদি আয়সাকে আমি গেলে আসার পরে আপনি দিদি দেবেন আমার ঘরে একদিন আসবেন মন্ত্রী করছে আর আসাটা আশাতে রয়েছে আন্না সাউদাটা সাউদা লম্মা কবরত যা বুড়ি হয়ে গই হ্যাঁ قالت يا رسول الله اي الله کے رسول قد جعلت يومي منك لعائشه بے شک میں اپنا دن آپ سے جو اپنا دن پاتا تھا پاتی تھی وہ عائشہ کو دے دیا دے دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ یومین عائشہ کو دو دن باری دیتے تھے یومہا عائشہ کے دن و ایام سعودتا سعودہ کے دن مقدر پر علی ایک دن ہی کیو کیا دشو حضرت کو بتی پر آشن آنا سبا وہ پتا سے مہاری جہاں سے آرہا بڑا کی حضرت کو بتی آشن نا ایک سبب بڑا سبب بڑا আর শহর আছে চলো না এটা তো কেটে না কত وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل بمرضي الذي مات في أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها رواه البخاري وعن حضرة عائشة رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات سؤال کرتے تھے اس بیماری میں جس بیماری میں حضور کا انتقال ہو گیا ہے اینا انا غدن اینا انا غدن میں انتقال کہاں رہوں گا میں انتقال کہاں رہوں گا یرید عائشہ حضرت عائشہ کا ارادہ کرتے ہیں کیونکہ عائشہ کے پاس رہنے سے آرام ہوتا ہے پھر شکریت حضرت عائشہ آرام ہوتے کون کا بزرگ کون سو میں کرتا ٹھیک ہے حضرت عائشہ بیشی دین کو عقل مند بیشی کلو فأذن له أزواجه پر ان کی بیویوں نے اجازت دے دی اذن له أزواجه حضور جہاں چاہے وہاں رہے پکانا پی گئی تحاشا حضور حضرت عائشہ کے گھر میں رہتے تھے حتی مات عندہ یہاں تک کہ ان کے پاس انتقال ہو گیا ہے انتقال بھی ہوا عائشہ کے جو دن تھا اسی دن رواہ بخاری وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سامها خرج بها معه متفق عليه. وعنها أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا جو حضور سفر کے ارادہ کرتے فن فن سفر دے تو حضور جنے باری واجب چلنا اللہ تعالی نفر کرے جار کرو جان تخن اچھا آپ نے تخن دے دیتا ہے کیونکہ حضور باری مکانا کرتے اذا ارادہ سفران جب سفر کا ارادہ فرماتے اقرع بین نسائه اپنی اور اس کو جو درمیان قرآن اندازی کرتے تھے اقرا قرآن اندازی لٹاری کرتے فآیت ہن خرجتا نوہا بس جن بیوی کا نام نکلتا تھا قرآن کے اندر خرج معاہا بہا معاہو حضور اپنے ساتھ ان بیوی کو لے کے نکلتے تھے متفق علیہ کے وعن ابی قلابہ ابی قلابہ سے روایت ہے عن انس ابی قلابہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں قال حضرت انس نے فرمایا ہے من السنت سنت میں سے ہے یہ سنت اذا تجوز رجل ذکر على السيد جب بھی کنواری عورت کو شادی کرے سیبہ بھر پتم ایک سیبہ بچے یار پرے এর বাড়িতে আসাই বা কুঁয়ারি যার কোনো বিবাহ হয়নি এই কাজ বিবাহ হয়েছে এর বিবাহ রাজা যাব শাদি কিয়া হই মর্দ কুঁয়ারি আওরত আলা সৈয়বে সৈয়বা ভর আকাম ইনদাহা সাবআন তো কুঁয়ারি কে পাশ 7 দিন রহেগা কুঁয়ারির কাছে 7 দিন থাকবে রাজা কাজম বলা সৈয়বা اور جب سیبہ کو شادی کرے آگے کنواری دیا اور سیبہ پتم ایک دم بھیجا ہی نہ ویسے نہ دس بھائی وہاں ایک دم پر سے یہ پڑے دیتی بیوہ ہے ایک دم پر ایسا سیبہ کھانا سیبہ سیبہ کو شادی کیا ہے اقام این دہا تلا کر تو اقامت کرے گا اس سیبہ کے پاس 3 دن اقامت کرے گا اس سیبہ کے پاس 3 دن سنما قاسما پھر باقی باری مقرر کرے گا سر تفصیل مقرر کرے گا ثم قال ابو قلابہ نے فرمایا ہے ولو شئت اگر میں چاہتا قلت ان انا تن رفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہتا یہ حدیث انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفع کیا ہے حضور کے مطابق بلند کیا ہے یا حضور سے کہہ رہا ہے یہ حدیث کا حضور ہے حضرت انس بولتے تھے حضرت انس نے جو پتا بولے نا اچھے سے